الباب الأربعون ومئة باب الاستئذان وآدابه اجازت حاصل کرنے اور اس کے آداب کا بیان يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور اللہ تعالی نے فرمایا اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ اندر داخل ہونے کے لیے اسی طرح اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے یعنی ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه حضرت أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اجازت طلب کرنا تین مرتبہ ہے چنانچہ اگر اجازت دے دی جائے تو اندر چلا جا ورنہ واپس لوٹ جا بخاری و مسلم وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر متفق علیہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت کا طلب کرنا اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ نامحرم پر نظر نہ پڑے بخاری و مسلم وعن ربعی بن حراش قال حدثنا رجل من بنی عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود بإسناد صحيح حضرت ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بنو عامر قبیلے کے ایک آدمی نے بتلایا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جبکہ آپ گھر کے اندر موجود تھے اس نے ان الفاظ میں اجازت مانگی کیا میں اندر داخل ہو جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا اس شخص کے پاس جا اور اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھلا اور اس سے کہہ کہ ان الفاظ کے ساتھ اجازت مانگ السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں اس آدمی نے یہ بات سنی اور کہا السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرمائی اور وہ اندر داخل ہو گیا ابو داؤد نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن کلدة بن الحنبل رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیے بغیر ہی اندر داخل ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس لوٹ جا اور اس طرح کہ السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔